na antenie w piątki między 18 a 19, a także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 25 września, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Stoi kolejka na polsko-białoruskiej granicy. W Koroszczynie i Terespolu jest już około 400 tirów. Na wolności na rozprawę poczeka 16-latek, który w Tarnowie podczas sprzeczki śmiertelnie ranił nożem innego nastolatka. Prezydent Donald Trump pisze o potrójnym sabotażu podczas wizyty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Sprawę mają wyjaśniać służby. Około 400 tirów i około 100 aut osobowych stoi w kolejkach do przejść granicznych z Białorusią w Koroszczynie i Terespolu w Lubelskiem. O północy został częściowo przywrócony ruch graniczny z Białorusią. W Koroszczynie na przejściu pojawili się przewoźnicy, którzy ucierpieli z powodu zamknięcia granicy. Chcieli zobaczyć, w jaki sposób będą przebiegały odprawy. Jak było, pytała Dagmara Kędzior. Poprawnie. Procedury widzimy. Cynicy wrócili do pracy. Sprawnie przechodzi odprawa zarówno importowa, jak i eksportowa. Także jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, że mogliśmy wrócić do pracy. Na razie, jak Państwo wcześniej wspomnieliście, ten ruch jest tak naprawdę tutaj w środku mały. No bo dopiero zaczynamy, tak? Rozpoczął się pół godziny temu. Pierwsze były odprawy na wagach i u Straży Granicznej, a dopiero tutaj pojawili się na terminalu z pewnym opóźnieniem. Tuż przed otwarciem granicy kolejka ciężarówek sięgała kilku kilometrów. Pierwsze pojazdy, jak przekazali przewoźnicy, pojawiły się przy przejściu w ciągu godziny od momentu, w którym ogłoszono otwarcie granicy. To był poważny incydent. Tak wydarzenie z 14 września na lotnisku w podkrakowskich Balicach opiniuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Podczas lądowania samolotu linii NTR lecącego z Turcji wpadł on w pas zieleni. Na pokładzie było 190 pasażerów. Nikomu nic się nie stało, ale lotnisko przez kilka godzin było sparaliżowane. Z ustaleń komisji wynika, że krakowski port lotniczy bardzo dobrze poradził sobie z groźną sytuacją. Pierwszych wyników postępowania można spodziewać się za kilka miesięcy. 16-latek, który podczas sprzeczki śmiertelnie ranił innego nastolatka w Lasku Lipie w Tarnowie, pozostanie na wolności do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny. Do tragicznego zajścia doszło na początku kwietnia. Dwie grupy nastolatków przypadkowo spotkały się najpierw w restauracji, gdzie Kacper miał być wyszydzany. Później już w Lasku Lipie doszło do sprzeczki i przepychanki, w trakcie której Kacper wyciągnął scyzoryk i śmiertelnie ranił Szymona. Kacper po zatrzymaniu na początku kwietnia został umieszczony w zamkniętej placówce wychowawczej na terenie kraju. Pod koniec maja sąd rodzinny w Tarnowie zgodził się, żeby wyszedł na wolność. Taka decyzja nie spodobała się jednak tarnowskiej prokuraturze, która zaskarżyła ją do sądu okręgowego, który z kolei nakazał sądowi rodzinnemu jeszcze raz przeanalizować tę kwestię, ale ten utrzymał swoją decyzję i Kacper pozostanie na wolności. Nieletni jest pod stałą kontrolą kuratora. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Tarnowie Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel dodaje, że wyrok w sprawie zabójstwa 16-latka powinien zostać ogłoszony 20 listopada. Sąd dysponuje całością dokumentacji. Ze względu na to, że sprawa o zabójstwo 16-letniego Szymona toczy się przed sądem rodzinnym, oskarżonemu Kacprowi grozi umieszczenie w ośrodku poprawczym do 21 roku życia z możliwością przedłużenia do 24 roku życia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Ponad 47,5 tysiąca mieszkańców Warmii i Mazur skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych z programu Moje Zdrowie. Jest on adresowany do każdego, kto skończył 20 lat. Można wykonać diagnostykę chorób serca, nowotworów, cukrzycy i zdrowia psychicznego. Wcześniej trzeba wypełnić specjalną ankietę, przypomina Magdalena Mil z NFZ. W internetowym koncie pacjenta. Ona otwiera się w nowej karcie w zakładce profilaktyka. Można ją również wypełnić w aplikacji mobilnej Moje IKP albo bezpośrednio w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, do której jest zapisany pacjent. Po wypełnieniu ankiety przychodnia POZ ma 30 dni na skontaktowanie się z pacjentem. Osoby w wieku od 20 do 49 lat mogą skorzystać z profilaktycznych badań raz na 5 lat, a pacjenci powyżej 49 roku życia raz na 3 lata. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że padł ofiarą potrójnego sabotażu podczas swojej wizyty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Zażądał wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Doszło do prawdziwej hańby nie jednego, nie dwóch, ale trzech bardzo złowrogich wydarzeń. Najpierw schody ruchome prowadzące na główną salę zatrzymały się spiskiem. Niesamowite, że Melania i ja nie padliśmy twarzą na ostre krawędzie tych stalowych schodów, napisał Trump w mediach społecznościowych. Prezydent USA wymienił przy tym awarię telepromptera oraz systemu dźwiękowego, przez co jego zdaniem słuchający wystąpienia przywódcy nie mogli go usłyszeć. Jako dowód wskazał na artykuł opublikowany przez londyński dziennik The Times, według którego pracownicy ONZ mieli między sobą żartować, że mogą zablokować ruchome schody. Sprawę bada Secret Service. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po raz pierwszy od dłuższego czasu zobaczyłem minus na wskazaniach. Minus 0,4 w Kozienicach. Właśnie teraz na słupkach rtęci. Najcieplej w Helu, 11,5 stopnia. To sytuacja na 5:05. Natomiast w ciągu dnia od 13 do 16 stopni w centrum i na zachodzie. W obszarach podgórskich nieco chłodniej, od 11 do 13. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane na krańcach południowych i południowo-zachodnich, okresami duże. I tam miejscami też przydarzyć się mogą opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. To już czwartkowy poranek, więc coraz bliżej do upragnionego weekendu. Olga Szućko audycję realizuje, Radek Tałęcz przy mikrofonie. Dziś czwartek, 25 dzień września. Przypominamy, dziś m.in. świętuje Aurelia, Rufus, Wawrzyniec, Wincenty i Władysław. Wszystkiego najlepszego. Przecieramy oczy i funkcjonujemy, rozkręcając się i rozpędzając oczywiście nowy dzień. 25 dzień września, czyli dziś czwartek. Z kim i do kogo z kwiatami idziemy, no to już powiedziałem. Natomiast też warto podpowiedzieć, że to jest 268 dzień 2025 roku i do końca roku zostało 97 dni. Jeżeli szukamy świąt nietypowych, to dziś dzień morza, również dzień farmaceuty, ale też piosenka dnia. Zgodnie z tradycją pojawia się o tej godzinie na naszej antenie po raz pierwszy. Max Tachasiuk, dziś Firdy Gałki, to jest ta piosenka, którą będziemy Państwu prezentowali z radością za każdym razem, kiedy to nagranie będzie pojawiało się na antenie. Dziś piosenka dnia w Trójce właśnie brzmi tak. Się w gwiazdy, stalowe ptaki usadzone na grunt. Czy masz tak samo jak ja, że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból? Za szybko leci nam czas, wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdy gałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Mam odporny na strach. Jestem jak paproch gdzieś na winyla tafli. Czy Bowie krążył też tak, zanim się wtrącił gdzieś pomiędzy gwiazdy? Czy Major Tom też się bał, że kiedyś zgubi się i już nie zobaczy cię pośród próżni bez dna? Zaczepić chciałbym się o księżyc, wrunąć tak. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Czy ty wiesz, że wydry, kiedy idą spać, trzymają się za ręce, trzymają się za ręce cały czas? Czy ty wiesz, że ludzie, kiedy strach im się bać, trzymają się za ręce, więc trzymaj mnie za rękę. Trójka. Nigdy nie znał ciebie innej. 18 minut po piątej. Lady Punk, Tacy Sami, muzyka Jan Borysewicz, a słowa Jacek Skubikowski. Właśnie Jacka Skubikowskiego będziemy teraz wspominać, bo 25 września w 1954 roku urodził się ten artysta. Piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, a z wykształcenia prawnik, który oprócz pisania piosenek dla siebie współpracował także z innymi zespołami. To jest między innymi efekt tej współpracy, czyli piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy, ale do listy Lady Punk warto też dodać Lombard, który już teraz, czyli taniec pingwina na szkle w ramach kalendarium, to jest ten załącznik muzyczny. Do tego dodajmy jeszcze Martynę Jakubowicz, Krystynę Prońko, Ewę Bem i Majkę Jeżowską. Jacek Skubikowski zmarł 13 czerwca w 2007 roku w wieku 52 lat. Lombard już teraz w Trójce. Coś mi świta.

Autopromocja. To już 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Wielkie święto kina. W Gdyni nie mogła zabraknąć Trójki. Z samego serca Centrum Festiwalowego Teatru Muzycznego nadajemy codzienne relacje oraz audycje. Fajny film. Trójka pod księżycem. Trójkowa filmowa. Piątkowe Zapraszamy do Trójki. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz. Do usłyszenia i do zobaczenia w stolicy polskiego kina. Katarzyna Borowiecka, Barbara Marcinik i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytać się mieć czy być, a my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze zbliża się 5:30. Skrót serwisu przedstawi Artur Ewertowski. Poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zawierający zakaz zatrzymania psów na uwięzi został ponownie skierowany do komisji. W środę w trakcie drugiego czytania posłowie zgłosili poprawki. Obecnie przepisy pozwalają na trzymanie zwierząt domowych na uwięzi nie dłużej niż 12 godzin na dobę. Przepisy te w praktyce są jednak niemożliwe do zweryfikowania. Rośnie liczba cyberataków na Polskę, także na placówki oświatowe, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Hakerzy zainteresowani są głównie technologiami prowadzonymi badaniami naukowymi, ale atakują także szkolne dzienniki elektroniczne. Według resortu Polska jest obecnie jednym z najczęściej atakowanych w cyberprzestrzeni państw na świecie. W zeszłym roku zanotowano w sumie 100 tysięcy ataków, natomiast w połowie tego roku już 110 tysięcy. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Syrii Asadem El-Szajbanim. Dyplomaci rozmawiali o wznowieniu pracy polskiej ambasady w Damaszku. Poruszono też temat pomocy rozwojowej i wsparcia dla przemian demokratycznych w Syrii. Spotkanie ministrów odbyło się przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. To był serwis Trójki. Cały czas pół stopnia poniżej zera w Kozienicach. To jest to najchłodniejsze miejsce. 11,7 w Helu, czyli ciut cieplej zrobiło się na północy naszego kraju. No to sprawdzamy jeszcze. Dziś wartości od 13 do 16 stopni. 13 na północy, 16 w centrum i na zachodzie. Tutaj najcieplej. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na krańcach południowych i południowo-zachodnich okresami duże i tutaj może popadać. Coś mi świta. 5:31 na zegarze to Coś mi świta w Trójce i Santi Gold. Najserdeczniejsze życzenia oczywiście przekazujemy drogą radiową. Santi Gold także dziś świętuje swoje urodziny, tak przy okazji kalendarium muzycznego, które trwa. John Henry Bonham. Dziś wspominamy tego artystę, który odszedł 25 września w 1980 roku w wieku 32 lat. To perkusista Led Zeppelin, uważany za jednego z najwybitniejszych perkusistów wszechczasów. Bonham był znany ze swojej imponującej szybkości, mocy i wszechstronności jako perkusista, no ale też jako członek, założyciel Led Zeppelin, samouk, zainspirował wielu niezliczonych artystów. Lista jest faktycznie bardzo długa, znajduje się na niej Dave Grohl, do którego niebawem wrócimy. Good Times, Bad Times, Led Zeppelin w trójce za 22 minuty, godzina 6. Wspominamy Johna Bonhama, perkusistę tej właśnie formacji, którym inspirowali się Dave Grohl, Neil Peart, Tommy Lee, ale też Chad Smith. No właśnie, Dave Grohl. Obiecałem, że wrócimy do tego artysty, bo w 1990 roku 21-letni wówczas perkusista Dave Grohl zgłosił się na przesłuchanie do Nirwany i od razu udało mu się wygrać ten casting. Lider Kurt Cobain po raz pierwszy spotkał perkusistę w czasie trasy koncertowej zespołu Scream. No i w wywiadzie dla Ultimate Classic Rock inżynier dźwięku Craig Montgomery wspominał ten koncert tak. Kurt powiedział: właśnie takiego perkusisty potrzebujemy. Dave miał energię, której nie sposób by było nie zauważyć. Wydawał się idealnie pasować się do tego, co robił. Warto dodać też, że w 1993 roku album In Utero Nirwany po raz pierwszy znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Thank you. Heart-Shaped Box Nirvana, oczywiście piosenka z albumu In Utero, trzeci i ostatni studyjny album formacji, który zdobył też szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. To były lata 90, 93 dokładnie, a w 2007 roku, 25 września, Foo Fighters wydali swój szósty studyjny album, no bo po tym jak zakończyła się Nirvana, to Dave Grohl właśnie założył zespół Foo Fighters, no i tak to trwa do dziś. Echoes, Silence, Patience and Grace to jest ten szósty album Foo Fighters, gdzie można znaleźć m.in. Long Road to Ruin. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. He's finding out that nobody gives a f- I did my job, I paid my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a f- I feel liberated, over medicated. It was overrated. Say what you want, I can tell by the look on your face. Let me out of here. I've been gone so long. Don't you know that this is the moment? You're watching us throw it away. Cody LeRae, he had a break. He's finding out that nobody gives a f- Donald Glover, czyli Childish Gambino, rocznik 83. Dziś świętuje swoje urodziny, podobnie zresztą jak rocznik 1992, czyli Teddy Smith. Obaj dżentelmeni w trójce. Jeden za nami, drugi przed nami. The Door, Teddy Smith, już teraz. Teddy Swims, The Door, urodzinowy oczywiście. To wszystko w ramach tej porannej rozgrzewki gimnastyki, która do godziny 6 trwa. Za 5,5 minuty 6 wybije, więc czas na serwis Trójki i poranne zapraszamy. Zapraszamy do Trójki oczywiście. Proszę zostać z nami. Olga Szućka audycję realizowała, Radek Nałęcz spędził ten czas z Państwem. Dziękujemy bardzo i dobrego dnia życzymy. Autopromocja. Hi, it's Nabaya Garcia here and you're listening to Polish National Radio 3. Jest wybitną młodą saksofonistką obdarzoną nietuzinkowym talentem i wyjątkową charyzmą. Jedną z czołowych postaci tworzących współczesną brytyjską scenę jazzową. Nabaya Garcia. Podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce porozmawiała z Trójką. Opowiedziała o klimacie londyńskiej Camden Town, gdzie dorastała, czy Milesie Davisie. Zapis rozmowy w sobotni wieczór w audycji Jazz and Bass między 21 a 23. Zapraszam, Michał Grabek-Grabkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom, muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa, wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego? Basen? Amfiteatr? A może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Pytacie mieć?